Hei, du står til. Jo, takk for det. Har du hørt om Fredriksen? Fredriksen? Tenker du på han der uheldige Fredriksen fra skolen, eller han som alltid satte sykkelen i halsen da han var liten? Ja, nettopp. Han som alltid falt ut av vinduet og fikk snøras i huet midtsommer, så alltid ble truffet av lyn og alt ja, det der. Akkurat, han er, ja, akkurat. Han er, ja, ja. Du, hva med han da? Ja, nå han blitt enda mer uheldig. Det ikke mulig. Jo, han har blitt dømt til døden. Dømt til døden? I Norge? Det ikke mulig, det. Vi har jo ikke det straffet. Da kan du se hvor uheldig han men ikke nok med det. Er det mer altså? Ja, han i hvert fall den eneste jeg vet som har blitt dømt til døden fra avlivet en myte.